Der er nogle troldbørn, der børster tænder. De fleste tror, det går ondt. Den bedste måde, jeg kender, den tager mig måske et sekund. Drej hovedet fra side til side. Hold børsten så stille, du kan. Men hvor sanden i bruge sit hoved, når man kun har en eneste tand? Men du, som har mange tænder, børst dem hver gang, du har spist. Og hver gang, du skal vaske hænder, så passer det lige præcist. Børst aldrig fra side til side. Knop med børsten fra oven og ned. Alle tænder bliver sunde og hvide. Det er den rene og klare besked.